is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NOS Journaal. Volgens Facebook komen de diensten van het bedrijf na een urenlange wereldwijde storing geleidelijk weer online. Naast Facebook waren ook WhatsApp en Instagram sinds het begin van de avond onbereikbaar. Het Amerikaanse bedrijf biedt in een tweet excuses aan voor de storing. De oorzaak is nog onduidelijk. KPN meldt dat er door de storing veel meer is gebeld en ge-sms'd dan normaal. Bij het Groningse dorp Zeerijp is voor de derde keer op één dag een aardbeving gemeten. De beving van 2,2 was halverwege de avond op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. Eerder op de dag waren er ook al 2 lichte bevingen. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in deze regio. In Delft is iemand doodgestoken. Het gebeurde halverwege de avond, vermoedelijk in een huis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is er nog geen zicht op verdachten. De omgeving is afgezet en rechercheurs doen onderzoek. De rechtspopulistische Lega van Matteo Salvini is de grote verliezer bij de lokale verkiezingen in Italië. Het lijkt erop dat de Lega wordt afgestraft voor deelname aan de regering van Nationale Eenheid, die onder meer de verplichte coronapas invoerde. De centrumlinkse Democratische Partij lijkt juist te profiteren van deelname aan de regering. Bologna, Napels en Milaan krijgen met zekerheid een centrumlinkse burgemeester. In Rome en Turijn is een tweede verkiezingsronde nodig. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de 8e finales van de World Grand Prix te bereiken. Op het toernooi in Leicester in Engeland werd de 5-voudige winnaar verrassend uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert. De 30-jarige Noppert dart in de volgende ronde opnieuw tegen een Nederlander, Vincent van der Voort. Het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 8 tot 10 graden. Lokaal kan wat nevel ontstaan. Overdag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. En in de loop van de middag gaat het ook regenen. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben net gevraagd om een podcast te openen. Of is het eigenlijk helemaal geen podcast? Nee, het is natuurlijk gewoon een radioprogramma. En nou weet ik echt helemaal niet wat ik moet zeggen. Dus ik zeg alleen maar welkom bij Miss Podcast. Mijn naam is Joost Patokka. En ik ben vanavond de gast. Vannacht de gast. En dat gaat waarschijnlijk over skateboarden, jazz. Het Revius. Maar ik denk hoofdzakelijk over jazz. Het Revius. Jij dropt hem al er even in dat wij op dezelfde middelbare school hebben gezeten. Ja, eigenlijk een eeuw eerder dan jij alleen. Ja, nou een eeuw. Dikke 10 jaar. Een decennium noem je dat. En je hebt je skateboard zelfs meegenomen. Ja, voor het geluid van mijn jeugd. Ja, dat is belangrijk, want toen waren er natuurlijk andere wielen. Polyurethaanwielen waren dat. Die waren zachter dan de die daarvoor waren. Oké, nou ik ben heel benieuwd naar het verschil. We kunnen het straks vergelijken. Maar eerst mijn openingsmuziekje. Ja. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En we luisteren al even naar het stemgeluid van mijn gast Joost Patokka, jazzdrummer. Al ja, meer dan 30 jaar in het vak. Ja. Sinds kort ben je ook podcastmaker. Ja. Hoe bevalt dat? Heel goed. Hoor je mij goed eigenlijk? Ja, hè? Ja, hoor je jezelf ook een beetje? Hoe moet ik zo aan het ding praten? Je kan hem iets harder draaien. Nee, dank mij wat harder. Ik vind het heel leuk om te doen. Echt, daarom zit ik ook hier. Dat vind ik waanzinnig. Dat had ik nooit verwacht. Ja, ik heb jou ontdekt via jouw podcast Joost Patokka. Of waarom iedereen een hekel heeft aan jazz. Ja. Hoe ben je er eigenlijk bijgekomen dan? Hoe kwam je erachter? Nou, ik was geïnteresseerd, goede vraag, in Wilfried. Oh ja. Wilfried de Jong. Dus ik dacht, nou, ik ga even kijken wat er allemaal aan podcasts te vinden is over Wilfried de Jong. En toen kwam ik bij jou uit. Leuk. Hele leuke aflevering met Wilfried. Je hebt er ook een met Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Michel van Egmond. Ja. Allemaal jazzliefhebbers. Jeroen Spitsenberger. Ja. En er komen er nog meer aan natuurlijk. Ja, maar met één gast van jou, met Jesse Mailleu, ga ik nou eentje doen. En met Peter Kuipers-Munneke, de weerman. Is en met Winfried ook een jazzliefhebber? Ja, dat is een onwijze, dat wist ik ook niet. Dan kom ik daar nou weer bij. Want is er een type wat van jazz houdt? Als er al een type is, dan zou ik niet per se Kuipers-Munneke toerekenen. Of is dat heel onaardig? Gewoon alle man. Nou ja, veel mannen houden van jazz. Dus eigenlijk weinig vrouwen. Maar ik weet eigenlijk niet wat voor type man. Ik had dat bij Winfried Baijens, komt ook een keer. Oh ja. En die zei, ja, maar kan dat dan wel? Want ik ben echt ik hou van weekkamp jazz. Ik zei, dat maakt toch niet uit? Het gaat gewoon over jazz. Dat maakt niet uit. Je smaak waar je van houdt, maakt niet uit. Maar van Peter Kuipers-Munneke, ik zag een keer dat hij in het Bimhuis speelde met een big band. En dan hadden ze allemaal liedjes over het weer. Dus in jazz heb je heel veel liedjes over weer. Of teksten met weer erin, weet je wel. Mm-hmm. En dat deed hij toen. Dacht, wow, dat wist ik helemaal niet. En toen ben ik inderdaad gaan luisteren. En in zijn podcast, De Weerman, Daar draait hij ook veel. Daar hoor je altijd ergens jazz op de achtergrond. Okay. Of op de opening volgens mij ook. Hey, en vrouwen die van jazz houden, die zijn niet te vinden als ik kijk naar jouw lijst. Nee, dat is echt moeilijk. Ik ben er nu achter eentje gekomen. Mm-hmm. Olga Zuiderhoek, dat is dan de vrouw van de vrouw van Wijlen Willem Breuker. Ja. En ik denk dat die wel van jazz houdt eigenlijk. Ja, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar iemand zei dat zij van jazz hield. Maar er zijn natuurlijk wel meer mensen die van jazz houden. Ik hou wel van jazz, ik ben geen kenner. Maar je moet bekende mensen hebben. Nou ja, weet je, bij jazz, het komt eigenlijk omdat wij in Aartswoud wonen. En daar doe ik concerten. De Jazzkerk heet het dan inmiddels. Dat even topografie. Aartswoud ligt in het topje van Noord-Holland. Ja, West-Friesland. Ja. Op de hoogte van Medemblik. Mm-hmm. En daar zijn we komen wonen, mijn vrouw en ik. En daar doen we jazzconcerten. En dan dacht ik van, nou, ik ga niet de gewone jazzclub beginnen. Weet je wel, want er komen er gewoon maar de usual. Zeker waar wij wonen, in the middle of nowhere. 40 mensen. Toen dacht ik, ga iets doen met iemand die bekend is. Maar die er dus niet speelt, maar wel gek is van jazz. En die zorgt dan dat er veel mensen afkomen. Die komen vaak voor. Weet je wel, Remco Kampert is een keer geweest. Dus er komen heel veel mensen voor Remco Kampert. En wij hebben toen daarbij gespeeld met Remco, met Benjamin Herman. En dus dan dacht ik ook, dat helpt. Dus ik dacht met die podcast ook, ik moet gewoon bekende mensen hebben. Maar dat helpt, dat suggereert dat er een soort strategie achter zit. Jij hebt voor mij dus ook gevonden, doordat je dus iets op Wilfried googelde. Ja, nee, dat is al absoluut waar. En het werkt ook. Ja. Hè? Je gebruikt ze als lokka's. Ja. Maar je hebt dus een strategie en dus ook een doel, lijkt mij. En dat doel is dan jazz geliefd maken onder het grotere publiek. Ja, of ik wil eigenlijk de vooroordelen wegnemen van jazz. Is het een gestigmatiseerd genre? Nou, nee, ja, dat is zoals die podcast ook begint. Yeah. Weet je, wij kwamen daar wonen en we kwamen natuurlijk uit Amsterdam. Nou, dan leef je gewoon een enorme bubbel met alleen maar jazzmuzikanten en muzikanten en kunstenaars, weet ik wat al. Maar dan kom je dus ineens in Aartswoud, dan kom je aangereden. Dat is een dorp met 480 mensen. Mm-hmm. En dan doet het helemaal geen bal meer toe dat je jazzmuzikant bent. Dus weet je, dat heeft ons wel aan het denken gezet. Eigenlijk was dat een enorme, heel erg verfrissend was dat. Ja, niet in eerste instantie een beetje schrikken? Ja, want ze zeggen natuurlijk, ja, wat doe je dan overdag? En heb je ook een normale baan? En kan dat wel, ja. Weet je wel? En allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dat kunnen zij eigenlijk, dat is een beetje pathetisch, maar daar kunnen zij natuurlijk ook niks aan doen, want het is niet op de radio, weet je wel, en het is niet op tv. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens een keer concert doen in die kerk. En toen speelde ik bij Rita Reis. Die is helaas ook overleden. En toen kwamen er heel veel mensen op af. En later heb ik dat idee bedacht van dat je altijd een bekend iemand koppelt aan een jazzgroep. En die ontmoeten elkaar om 5 uur voor de soundcheck. Weet je? En om 8:30 is het programma. Of begint het programma. Dan is het klaar. En dat doen ze dan 1 keer. Dus hebben we een heel leuk programma. En dan sluit het aan. Ja, want heel veel mensen komen inderdaad voor die bekenden. Of anders soms ook niet. Fuse is ook een keer geweest bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, van Julia Philippens. Ja. Jazz bent ook een keer mijn gast geweest. Ja, en daar was Mike Baudet bij. Nou, daar komen ze echt voor hun. Weet je, voor de hele groep. Dat was ook hartstikke leuk. Dus dat is een beetje het idee. Maar ik weet nog je vragen helemaal niet meer. Ik ook niet meer, maar we gaan er straks pas nog wel verder over praten. Want we hebben nu een uur en jij mag ook in het komende uur jouw liefde op de jazz bot vieren en zoveel mogelijk mensen overhalen. Want je bent toch een soort jazz-Jehovah. Als ik nou, dan een predikant liever, ja. Ja, een jazz-predikant, ook goed, een profeet misschien wel. En het komende uur gaan we praten over de belangrijkste geluiden en muziek uit jouw leven tot nu toe. Ja. En ik heb jou een podcast gegeven als cadeau terug om naar te luisteren. Die gaan we tegen het einde van het uur samen bespreken. Yeah. En dat is geworden een podcast over popmuziek. Namelijk Carousel, de podcast van Digidex. Yeah. Waar hij de luisteraar meeneemt op een reis door zijn nieuwste album, Carousel. Yeah. Alvast in 1 woord, wat vond je ervan? Ja, ik vind het heel cool. Echt goed, heel goed bedacht. Om gewoon over de soort achtergrondinformatie over die stukken. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, origineel concept. Ja, okay. vond ik heel leuk. Praten we later over door. Eerst van jou een audioportret. Ik ben Joost Patokka en ik ben drummer, jazzdrummer. Als ik op een feestje vertel wat ik doe, dan wordt er vaak gevraagd of ik ook een gewone baan heb of wat ik dan overdag doe. Ook hoor ik vaak dat mensen zeggen dat ze er zenuwachtig van worden of dat ze eigenlijk helemaal geen verstand hebben van jazz. Je hebt ook goede muzikanten, weet je, die waanzinnig zijn, maar die verder helemaal, weet je, totaal asociaal zijn of alleen maar op zichzelf gericht zijn. En daar ben ik altijd heel snel mee klaar. Dus ik heb met iemand zoals Tim, die zeg maar ook die eigenschappen heeft, dat vind ik gewoon prettig om met dat soort mensen te zijn. En dan heb je ook veel eerder een band. Onze gast had een eindeloze carrière als jazzdrummer en speelde met de groten der aarde. Tot hij naar een dorp in de polder verhuisde en hij zijn muziekbubbel van een heel andere kant ging zien. Joost Patokka, echt een jazzdrummer. Je hebt hier nog in Brentford Marsalis gestaan. Ja, inderdaad. Was je best nerveus dat je achter een grote... Ja, mijn grote held, mijn grote jeugdheld. Je mocht met hem mee, meeslaan. Ja. Ging goed volgens mij. Ja, het ging wel goed, ja. Laat geworden die avond. Waar we nu naar luisteren, dat ben jij met Benjamin Herman. Ja. One for... Giedi. Giedi. Peter Giedi. Peter Giedi. Wie is Giedi? Peter Giedi was een saxofonist. Een Engelse saxofonist. Die woonde in Amsterdam. En die heeft jarenlang een junior jazz college gehad. En dat was een... soort, hoe moet je dat nou zeggen? Geen opleidingsinstituut. Maar hij had gewoon een jeugdbig band. Dus echt voor kinderen van 10 tot 18, weet je wel. En die gingen dan overal spelen ze dan. Op het North Sea Jazz Festival, naar binnen- en buitenland. En heel veel muzikanten zijn daar begonnen bij hem. Hmm. En hij is een paar jaar geleden overleden aan Creutzfeldt-Jakob. Heel zielig, heel snel. En een paar jongens die meespelen op deze opname, Ian Cleaver, die is bij hem begonnen op zijn 12e of zoiets. Bij Peter Giedi. Giedi heet hij. En daar heeft Benjamin het stukken aan gewidmet. Ja, een beetje een eerbetoon. Ja, een eerbetoon, ja. En Benjamin Herman, daar heb je heel veel mee gespeeld. Ja. Dat is de bandleader van New Cool Collective. Ja. Ik zat nog in de eerste New Cool Collective. Voordat het New Cool Collective heet. Wow, hoe heette dat toen dan? Ja, niks. Toen zei hij van, dan speelden we altijd in de... Ik weet niet meer. Van de tent op het Torbekkenplein. Mm. En dan speelden we tot een uurtje of één. En dus daarna had je een discotheek, de Soul Kitchen. En daar draaide Graham B. Dat is het nou, het is over 1992. En zei, ben je maar, die gast is helemaal te gek, want die draait vinyl. Die draait gewoon platen, weet je wel. En dan gingen wij dan moesten we dus al die rommel weer omhoog de trap op. Dus eerst uit dat café op het Torbekkenplein en dan naar de Soul Kitchen. En alles weer omhoog tillen. En dan begonnen we om 3 uur 's nachts. Gingen wij meespelen met die plaatjes. Dan draaide hij gewoon jazzplaten. En zaten wij gewoon ergens op een podium. En dan speelden wij gewoon mee. Dan zette hij wat op. En dan gingen wij gewoon mee toeteren. En op een gegeven moment, dat heb ik een paar keer gedaan. Maar toen was het dus, voordat ik een keer thuis was, ik woonde toen nog in Den Haag. Ik zat dan nog op school. Het nachtleven. Ja, man. En toen was ik om 6:30 thuis. Dacht, nee, dat ga ik niet doen. Toen is Steven Kruger gekomen. Die woonde in Amsterdam. En daar is eigenlijk de New Cool Collective. De eerste versie is daar ontstaan. In de Soul Kitchen. Wow. En we hoorden ook, waar we mee begonnen, dat was fout. Dat klopte niet. Nee, dat is wel de goede plaat, maar de verkeerde track. Ja, dat was de Our Love Is Here To Stay. Ja, dat was een plaat van Kees Slinger, pianist. Weilen, iedereen is tegenwoordig dood waar ik het over heb. Behalve Benjamin. Kees Slinger is een pianist waar ik veel mee speelde. En die speelde in de 60 jaren veel met Amerikaanse muzikanten. En er is een soort dubbelplaat. En ik speelde op één kant. En Ben Webb en John Engels volgens mij is op de andere kant. Dus dit ben ik helaas niet. Dit is John Engels volgens mij. Oké, nou slaan we dat over. Besteden we verder geen aandacht aan. Maar echt jazz. Gewoon een fout. Maakt niet uit. Oké. Nee, dat is echt zo'n jazz. Je moet fouten maken om te leren. Ja, nou dat ben ik. Ik leer heel veel van. Ik ook elke dag van alles fout, ja. Je had nog Joost Patokka. Of waarom iedereen een hekel heeft aan jazz. Hoorde een stukje van. Ja. Uit 2021. Dan New Generation. Bij NPO Soul and Jazz. Ja, leuk was dat. Ja, daar sloeg je op aan, even. Ja, met Tim Hennekes, ja. Dat gaat dan over een soort meester-leerling documentaire. Dat vond ik heel goed gemaakt, is dat. Dat is een waanzinnige drummer. Zijn er dingen die jij niet leuk vindt, eigenlijk? Nee. Ik vind eigenlijk heel veel dingen... Ik vind eigenlijk bijna alles leuk. Het is super kinderachtig, maar ik kan er echt niks aan doen. Behalve, we hebben nou een puppy. En die bijt, dat vind ik dan niet leuk. Jij vindt het enige op de wereld dat jij niet leuk vindt, dat is een puppy. Nee, ja, die bijt. Nee, de puppy is wel lief, maar die bijt. Dat is, ik weet niet. Nee, ik vind helemaal... ik vind heel veel dingen niet leuk. Nee. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Nee, daar gaan we niet over hebben. Politiek we gaan door. Vind ik stom. Geloof. We worden nog een stukje van kunststof. Jij zat in februari bij Gijs Groenteman aan tafel. NPO Radio 1. De Wereld Draait Door, heb je ook nog van alles mee te maken gehad? Ja, ja. Ja, dat heb ik wel vaak gespeeld eigenlijk. Ja. Ja. Ja, want dat was eigenlijk het programma dat nog wel eens wat aan jazz durfde te doen. Ja, dat vond ik wel waanzinnig. Op de Nederlandse televisie. Ja. Dat heb ik Martijn ook in die podcast ook over gevraagd. Weet je? Want hij was echt de enige die gewoon dat gewoon deed op primetime. Ik speelde daar dus, Branford Marsalis noemt hij daar. Zijn hele beroemde Amerikaanse saxofonist. En die was in Nederland in 2014. En toen zei ik van, wil je dat doen? Maar het is maar een minuut. Zeg maar wel primetime. Zei hij, ja, dat doe ik wel. En toen hij zei, ja, dat is ongelooflijk. Dit is in Amerika gewoon helemaal niet voor te stellen dat er überhaupt 60 seconden jazz gedraaid wordt op primetime televisie. Dus dat is echt waanzinnig. En hij vond het een heel leuk concept. En is dat dan omdat mensen zo'n hekel aan jazz hebben? Hoe bedoel je die minuut? Of nou, gewoon dat überhaupt? Het maar een minuut kan zijn? Of, ja. Nee, hij legt helemaal uit in die podcast hoe ze nou aan die minuut gekomen zijn. Maar Matthijs heeft ook iets gedaan, 27 minuten lang jazz, over Han Benninck. Jazzdrum, maar dat zakken, dan gieren natuurlijk kijkcijfers naar beneden. Maar hij zei, het interesseerde me geen reet. Ik wilde gewoon dat het op tv hebben. Ja. En dat vond ik echt dan maar dus in hapklare brokjes. En blijkbaar werkt het ook goed. Ja, dat werkte goed, ja. Ja. We sloten dus af met Benjamin Herman en jou op de drums. Ja. Laten we het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven. Ja. Miss Podcast met Nino Brandt. En dan beginnen we dus met dat geluid van dat skateboard. Ik heb hier een geluid. Je moet eerst maar ook even luisteren of het enigszins in de buurt komt. En daarna hoor ik graag jouw skateboard. Ja. Laat even op zich wachten. Fluisterskateboard dit. Ik hoor helemaal niks. Ik hoor wel harde wielen. Ik hoor echt harde wielen. Als hij komt neer op een gegeven klap. Dit. Nou, wel. Ja, jij zegt. Ik was skileraar vroeger. Ja, en dan had je altijd zachte wielen, ja. Ja. Laat jou eens horen. Ja, maar je kan ze niet echt. Je hoort alleen de kogelaars. Moet ik even eentje. Ja, ik heb geen afstand. Eentje waar er één aanloopt. Ah. Deze loopt een beetje aan, deze kogelaar. Oh shit. Ja, ik hoor het wel. En deze volgens mij niet. Deze is heel goed, deze kogel. We draaien nu aan het ene wieltje en het andere wieltje. Kijk, dit wieltje. Hoor je dan bij? Ja, heerlijk. En ze zijn heel zacht. Ja. Dit skateboard is uit 1976. Want ik ben in 1977 begonnen met skateboard. Toen was ik 8. En toen was dat is eigenlijk de, hoe noem je dat? De transformatie van heel, was skateboard was heel truttig. Ja. Dan ging je op je handen staan op een skateboard. Truttig, ja, dat was heel truttig. Ja. En dan gingen ze allemaal, weet je wel, handstand doen op dat skateboard. Allemaal heel truttig. En toen had je een groep skateboarders. Mm-hmm. Tony Alva, Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Hawk. Maar die was wat later. En het waren eigenlijk surfers waren dat. En toen kwamen de lage broeken, de wijde broeken. Ja. De... En toen was het dus, om tot 12 uur kon je dus surfen. Toen waren de golven, daarna niet meer. En toen gingen ze gewoon daarna op allerlei plekken in de stad skateboarden. En daar is het eigenlijk vandaan gekomen. Zij deden dus, zij surfden echt op skateboards, weet je wel. Maar dan gewoon op het land. En er was toen een enorme droogte. Ja. En toen waren al die zwembaden leeg. En toen zijn ze gewoon in die zwembaden gaan skateboarden. En dat is eigenlijk de start van zeg maar het moderne skateboarden zoals het nu is. En kon dat dan een beetje? Want je bent opgegroeid in Maarn. Ja. Dat ken ik als een heel bosrijke omgeving. Ja, heel mooi, ja. Super saai, ja. Saai was het? Ja, ik vond het wel heel saai, ja. Dat was echt saai. We wonen in zo'n nieuwbouwwijk. Mm-hmm. Nee, ik vond er echt niks aan. Ik wilde zo snel mogelijk weg. Op mijn 13e wilde ik al weg daar. Maar ja. Maar dat ging dus niet. Je was 13. Ja, waar moet ik dan heen? Nee, dat ging inderdaad niet. Maar ik vond het heel saai. En er was een jongen in het dorp, Andy Strauss, heette die. Misschien luistert hij het nog, want ik ben echt op zoek naar hem. En die had volgens mij een Amerikaanse vader. En die jongen had dan van die skateboards mee uit Amerika. Nou, dat vond ik gewoon onwaarschijnlijk, vond ik dat. Dat het helemaal uit Amerika kwam. Dus het waren zulke dingen, daar kwam hij dan mee aan. Dat had ik nog nooit gezien, weet je wel. Ja. Wat is dit, joh? En dat ging hij het voordoen. Mm-hmm. En toen had hij helemaal van die bladen, Skateboarder Magazine. En daar is een hele te gekke fotograaf, Glenn Friedman. Die was toen 16. En die maakte al die foto's in voor dat blad, Skateboarder Magazine. Jij onthoudt al die namen ook. Ja, dat heeft echt een waanzinnige indruk gemaakt op mij. Ja. En die gasten zagen er zo cool uit. Tony Alva was iets ouder. Die was denk ik, dat zijn 10 jaar ouder dan ik. Nou ja, je ziet er nog steeds ook wel cool uit, toch? Dank je. Ja, ja, dat heeft wel mijn... Want ik had het vanmiddag met een van jullie redacteuren over. Dat heeft wel echt mijn... Hoe noem je dat? Leven gevormd, of zeg je dat? Wel een enorme indruk op mijn leven gemaakt, weet je wel. En in welke zin dan? Is dat echt blijven hangen in dat je leven getekend is door dat skateboard? Nou, wat ik gaaf vond is wat zij iets deden wat eigenlijk niemand deed. Eigenlijk pas, hoe noem je dat? Met terugwerkende kracht. in hindsight kan ik wel dat wel. Dat vond ik echt gaaf, weet je wel. Dus het was een heel klein groepje. Dat waren 10 of 12 skateboarders bij elkaar. En die hebben eigenlijk de hele skatewereld, eigenlijk de hele wereld hebben die veranderd, weet je wel. Dus al die, mijn kinderen. Nou ja, de hele wereld. Ja. Ja, echt. Mijn kinderen lopen ook in Vans, weet je wel. Ja. En die hebben 501 spijkerbroeken. En dus dat hebben ze eigenlijk nog steeds. Dus ja. Die hebben een hele goede marketing en PR gedaan bij Vans, weet je. Maar dat heeft nog wel. Hoe noem je dat? Dat druppelt nog steeds na. Het is a way of living. Ja, ik moest laatst ook iets zien over de Beatles, zat ik te kijken. Toen dacht ik ook, wauw, die 4 gasten hebben ook gewoon, weet je wel, de hele generatie, gewoon de hele wereld echt veranderd. Maar toen jij, skateboarden is cool. Ja. Coole kleren, Vans en zo. Ik klink echt als een soort van tante. Maar goed, cool en hip. Maar jij moest op een gegeven moment, wat je bent, moesten jullie pakken aan. Ja. Dat is weer een hele andere stijl. Ik zie het wel voor me. Ja, maar daar vind ik dus echt helemaal geen bal aan. Dit doe ik echt alleen maar omdat het op het podium moet. Maar het is niet zo dat ik in mijn vrije tijd nou een pak draag. Nee. Maar ik loop wel op Fans nog steeds. Heel kinderachtig. Weet je wel? Ja, dus dat pak was echt voor de show. Ja, dat is echt voor de. Nou, omdat we eigenlijk toen we begonnen met. Hadden we een band met Jasper Blom, Benjamin Herman. En toen waren wij, denk ik, wanneer was dat? Nou, waren we begin 20. En toen konden we natuurlijk nergens spelen, want niemand kende ons. En toen zei Benjamin Herman: zei, ja, we gaan gewoon een pak aan doen. Ik zei: nee, echt niet. We gaan helemaal geen pak aan doen. Ja, we doen een pak aan, want dan zijn we de enige band met een pak. En toen zijn we een pak gaan aandoen. En toen konden we ineens over. En toen hadden we een persfoto. En toen zei Benjamin, ja, laten we al die pakken uitdoen. Dus ze stonden dus tot hier, zo naakt op die foto. En dan haalden we ook de krant mee. Ja, en, dat is toch een goede greep dan. Ja, dat was een hele goede greep. Maar ik draag bijvoorbeeld nooit pakken voor de lol. Dat doe ik echt niet. Hm. Benjamin wel, die draagt altijd pakken. Ja, vandaar ook dat idee natuurlijk. Dat zag hij wel voor zich. Ja, daar is hij ook mee begonnen. Want toen zag hij er ook nog heel normaal uit. Had hij ook gewoon zulke kleren aan. En nu loopt hij alleen maar één pakken rond. Hey, en als we dus de mensen willen meenemen in jouw liefde voor jazz. Ja. Laten we dan even bij het begin ook. Ja, beginnen. Ja. Jij hebt het niet van je ouders meegekregen, nee, hè? Je ouders luisterden niet. Hele andere muziek. Hele andere muziek. Er werd echt wel gezegd, nou, de verboden wil ik niet zeggen, maar zodra ze lieten reizen of Ruud Jacobs op de televisie kwam, dan was het weg, weet je wel. Seppen. Ja, ja. Hier luisteren mijn ouders op, nou ja, Jim Croce. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Ja, Jim Croce. Ja, dat vond ik heel mooi, vond ik dat. Nou, is ook heel mooi. Echt helemaal te gekke muziek. En ik was eigenlijk toen, zat ik net in de brugklas, was ik verliefd op een meisje. Ach. En toen trok ik al die platen van hem uit de kast. En dan dacht ik, op het Revius Lyceum. Nee, daar zat ik nog op de Brul, zat ik nog in Zeist. Heb ik ook nog gezien. Oh, daar zat je eerst. Ja, daar zat ik eerst. Toen bleef ik gelijk zitten in de tweede. Toen moest ik naar een andere school van mijn ouders. Aha. Vond je dat erg? Nee, helemaal niet, want ik vond Revius veel leuker. Maar, uiteindelijk. Okay. Waar zat het dan in dat je bleef zitten, denk je? Ja, ik deed niks. Ik ben hartstikke lui. Nog steeds. Oké. Okay. Ik doe echt niks. Nee, ik doe niks. Dat slaat ik nergens. Maar nee, ik deed niks. Je doet juist heel veel, heb ik het idee. Ja, ik doe wel heel veel, ja. Maar alles heel erg, hoe noem je het? Chaotisch en hapsnap en weet je wel, zo een beetje. Ja, ja. Niet heel erg supergoed georganiseerd en gestructureerd. Nou, kijk, wat jij dus... jij snapt waar ik heen wil. Ja, daarom jazz. Nee, ja, precies. Jij legt in je podcast ook van die leuke vergelijkingen over bijvoorbeeld Wilfried de Jong. Die dan het heeft over hoe je naar jazz luistert en hoe hij naar jazz luistert. En zegt, ja, is dat niet ook iets... Moet je goed kunnen luisteren natuurlijk om naar jazz te luisteren. Net zoals je in een interview goed naar de geïnterviewde moet luisteren. Ja, precies. Ja, ja. Dus jij bent, als je jazz zou omschrijven als, misschien wat... Nou, doe jij het dus. Wat is jazz en in welke zin lijkt dat op hoe jij in het leven staat? Jezus, die is echt moeilijk. Je bent gewoon eigenlijk de hele tijd aan, weet je, bij jazzmuziek. Dus je bent aan het luisteren Ik ben zelf aan het spelen, weet je wel. Ik ga kijken wat ik nog kan doen. En er praat iemand tegen mij. Maar er gebeurt dan, weet je wat, tegelijkertijd moet je met de groep van alles doen. Dus er zijn heel veel processen gaande eigenlijk als je jazzmuziek speelt. Weet je, ja. Dit is natuurlijk geïmproviseerde muziek, wat ik echt een stomme term vind. Waarom? Nou, ik weet niet. Dat vind ik net een soort alsof het misgegaan is. Improviseren, volgens mij... Doet maar wat. Nee, dan denk je, oh, je bent fout gereden. Of, oh shit, die plank is naar beneden gevallen. Ik plak hem wel even vast met gaffatape. Dat is een beetje improviseren. Maar ik vind eigenlijk meer instant composing. Vind ik een heel mooie term. Als het organisch ontstaat. Nou ja, dat het in het moment. Dus dat je componeert in het moment. Weet je, en het is ook weg. Behalve ja. Als je het dus opneemt. Dus als je naar een live concert jazz gaat. Dan kijk je dus naar een soort iets wat in dat moment gemaakt wordt. Weet je wel. En eigenlijk het lijkt een beetje op een voetbalwedstrijd. Dat is gewoon, daar zijn wel veel parallellen ook. Het is gewoon, het kunnen gelijk spelen, verliezen of winnen. Maar in ieder geval, het staat nog niet vast. Nee, het staat helemaal niet vast. De uitkomst staat helemaal niet vast, weet je wel. Ja. Iemand kan lang soleren of kort soleren. En dat is wel een beetje zoals ik ook echt ben. Maar volgens mij ben ik ook door die muziek dat geworden. Dat ik ook altijd maar aansta. Dat is ook heel vermoeiend. Maar waarom aanstaan? Waarom moet je bij jazz aanstaan? Dat je dan je moet opletten de hele tijd, weet je wel. Dat je niet te hard speelt. Dat je goed met de akoestiek omgaat. Dat je goed met de bassist speelt. Maar tegelijkertijd moet je ook de solist aan de voorkant in de gaten houden. Weet je, je moet opletten of het niet te lang duurt. Of dat het wel, weet je wel, dat het bij het publiek ja. aankomt. En zo, je bent met heel veel processen tegelijk bezig eigenlijk. En dat doet eigenlijk iedereen. Dus tegelijk, weet je wel. Dus dat is wel een soort. Je wil graag dat het een. Ja, dat improviseren of dat instant composing. Het is dus nooit hetzelfde. Dus het is niet zo dat je gewoon elke avond hetzelfde riedeltje afdraait. Dat is dus niet zo. Nee, het is altijd anders. Ja, en dat is het. Daar zit ook spontaan. Ja, en daar zit ook gelijk de moeilijkheid voor luisteraars, weet je wel. Dat ze dan gewoon, er is geen herkenning. Ja. Dus het is niet zo, kijk, als je naar een popconcert gaat. Nou, de Dijk heeft nou gespeeld. Dan spelen ze gewoon al die hits. Daar komen die mensen ook voor. Dat is ook hun concept, weet je wel. Dus mensen komen voor de Dijk en die hebben die stukken geschreven. En heel veel mensen hebben herinneringen aan die stukken. Weet je, iedereen heeft er wat mee. Maar bij jazz is het zo, je kijkt gewoon eigenlijk meer naar het proces. Waar een jazzmuzikant zich in bevindt op dat moment, weet je wel. Dus bij ons is het juist, oh wauw, kijk wat hij nou had gedaan. Als hij nou precies hetzelfde doet als die plaat. Bijvoorbeeld, ja. Nou, dat zou echt niet kunnen. Dat kan gewoon niet in jazz. En daar zit een beetje de moeilijkheid ook. Ja, voor veel maar dat maakt het tegelijkertijd misschien dus ook wel leuk voor jou. Dat het nooit vaststaat waar je uitkomt. Nee, dat vind ik dus te gek. Aanstaan, ja. Opletten, kijken wat er gebeurt. Is dat, ja, heb je dat nodig? Of laat ik het zo zeggen, ben je snel verveeld? Nou, ik heb wel eens, ik heb een hele korte carrière als popdrummer gehad bij Caro Emerald. Oh ja? Ja, dat vond ik wel heel leuk, weet je wel. Maar dan heb ik toen, ik denk 4 keer gedaan. En toen werd ik gelijk ontslagen. Omdat dat, ik vond zelf ook niet, ik vind het, nou laat ik het zo zeggen. Het is niet mijn ding, omdat het is echt elke avond hetzelfde. De show duurt gewoon altijd 2 uur en 41 minuten, weet je wel. En dan komt dat liedje en dan komt dit. En elke stuk moet gewoon net zo zijn als op de plaat. Met een kleine verandering, een beetje gechargeerd, weet je wel. En dat vond ik dus bijvoorbeeld helemaal niet leuk. En ik vind mijn leven, het lijkt ook heel erg, loopt heel parallel aan wat ik als jazzmuzikant doe. Dus ik nou weer met die podcast of... Ja. Weet je wel, kijken waar je kunt innoveren, vind ik ook een stom woord. Maar weet je waar je kunt groeien of wat er nieuw kan zijn? Kijk, nu zit ik ook weer hier. Dat vind ik wel weer te gek bijvoorbeeld. Omdat ik dan met zo'n idee van zo'n podcast ben begonnen. Dus daar hou ik wel van, weet je. En dat is ook een beetje... Dat er allemaal balletjes gaan rollen als er iets gebeurt. Als er weer wat gebeurt, weet je. En actie is reactie, is natuurlijk echt heel erg van toepassing. Zeker ook in jazzmuziek. Dat is jazz. Ja, dat is wel echt jazz, ja. En jij bent dus een drummer. Ja. En die liefde voor het drummen, dat begon... Begreep ik, met de Police? Ja, ik zat altijd met al die platen die mijn ouders draaiden. Altijd op de kussens van de bank met een paar pollepels. Echt super typisch en een stereotype natuurlijk. Maar toen zei mijn moeder, het had een keer in een van de bladen... in Maren notabene, woonde een drumleraar. En daar ben ik toen begonnen. Ja, toen was ik wel helemaal gek van de Police, ja. Was... Mm-hmm. Ja, Stuart Copeland, ja. Is dat, ik hou echt meer, dit is meer volgens mij, is het, oh, dat is natuurlijk ook de Police, maar meer die eerdere dingen. Zoals? Worden een Regatta de Blanc, of is het, zat hier op, weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet, dat is weet je, Roxanne uit die tijd, eigenlijk helemaal uit die begintijd. Of van die Pinkpop, dat is een hele bekende opname, dat is een Pinkpop sfeer. Nou, ik heb alleen deze. Maar niet, ja. Sorry, Joost. We kunnen ook gewoon doorgaan. Over jazz praten, terwijl de Police speelt. Nee, we gaan even over het drummen. Want daar begon je mee. Dat was het. Je kan 1000 andere dingen in de jazz kiezen. Ja, maar de jazz speelde ik nog niet. Hè. Daar had ik nog geen kennis mee gemaakt. Maar wel met popmuziek. Ook hetzelfde verhaal. Ik vond Stuart Copeland gewoon zo te gek. Dat vond ik gewoon zo waanzinnig. De drummer van de Police? De drummer van de Police, ja. Amerikaanse drummer. En die zat dan met van die gimpies, met witte sokken in zijn sportbroek. En die kon gewoon verschrikkelijk goed drummen. Echt niet normaal. Heel snel en heel hard. En dan zag het er gek uit, helemaal virtuoos. En toen dacht ik, dat vond ik altijd te gek. Toen dacht ik, dat wil ik ook worden. Weet je wel, daarom wil ik gewoon gaan drummen. Begon het net als het skateboarden met de look? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe, ja. Mijn moeder draaide thuis wel. Je hoorde natuurlijk wel veel op de radio. Maar ik denk dat ik het wel meer gehoord heb dan gezien. Want er was natuurlijk niet zoveel televisie, weet je wel. Je had dan Countdown, had je dan, zo'n televisieprogramma. En daar was dan weer een keer wat van de police. Dus je hoorde het wel meer dan dat je het zag. Maar toen, ik kan me wel herinneren dat ik het zag. Dacht, wow, dat is echt te gek. Ja. En internet was er natuurlijk nog niet. Nee, je had niet. Natuurlijk niks. Je kon niet even op YouTube gaan kijken. Dus mijn moeder draaide al de hele dag muziek in huis. Maar hoe ontdekte jij dan de jazz? Via een drumleraar. Ah. En die zei van, nee, dat is leuk. Moet je hier niet naar luisteren. En toen dacht ik, wow, dat is ook te gek. En wat was het? Monty Alexander. Nee, ja, het was Monty Alexander. Ja, dit. Live in Montreux, 1977. En nu kun je dat bijvoorbeeld op YouTube zien. Dat kan nu gewoon. Ja. Is dat een heel ander aspect van muziek maken, weet je wel? Dat je iemand die zo goed piano kon spelen, dat had ik gewoon nog nooit gehoord. Nou, zo goed? Nee? Had je nog nooit klassiek gehoord? Of? Ja, wel, maar niet dit, weet je? Niet gewoon jazz. Nee. Is het gek, gaat het publiek mee klappen. Drums alleen, die komt zo meteen pas. Nou, dan laat ik hem wel even doorspelen. Als de drums komt, gaan we praten doorheen. Nee, dit vond ik gewoon te gek. We gaan zo meteen. Maar dat vond ik gewoon te gek. Iemand die zo goed op die piano kon spelen. Hoe heet die ook weer? Maar dat is natuurlijk ook wel specifieke jazz. Niet alleen het goed kunnen spelen, maar het op deze manier kunnen spelen. Ja, sprak me gewoon heel erg aan. Ja. Ik weet echt helemaal niet waarom. Weet je, ik wist ook helemaal niet wat het was. Die drumleraar die had gewoon een maakte van die cassettebandjes. Van de TDK, SA90, volgens mij maakte hij dan. En dan gaf hij me gewoon. En zei, neem maar mee. En dan draaide ik dat gewoon op de fiets naar Doorn, naar het Revius. Ja. Berg op. En dan luisterde het gewoon. En dan dacht ik, dit vind ik te gek. En toen hoorde ik dit. Ja. Dat vond ik helemaal te gek, vond ik dit. Nou, dit is natuurlijk een stuk onvoorspelbaarder en plotselinger dan wat Caro Emerald maakt met een voorspelbaar ritme en een voorspelbaar... Ja. Niet om haar af te vallen, maar dat is zeker anders. Niet. Er zijn gewoon verschillen, zijn er gewoon. Er zijn verschillen. En of je houdt ervan of niet. Iemand zei gewoon, er is goede muziek en geen goede muziek. En daar maak ik eigenlijk... Die keuze maak ik gewoon eigenlijk altijd, weet je wel. Of ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Ja. Dat heb jij toch ook wel? Ja, ik vind dit leuk. Ja, dan moet je dit luisteren. Het is echt een leuke plaat, dit. Ik ga dat zeker luisteren. Ja. En in hoeverre is het, heeft het ook nog met controle te maken? Want soms als ik naar jazz luister, dan, je hebt gewoon geen idee inderdaad wat er komt. Het is allemaal onverwacht. Ja. Dat is leuk. Dat kun je leuk vinden. Maar je moet dat ook wel loslaten dan, die controle. En dat is misschien waarom mensen soms zo'n hekel aan jazz hebben. Dat ja, dat denk gaat. Ik ook. Ja, misschien. Omdat ze dan. Het is ook heel raar. Over looks gesproken, weet je. Het is ook heel gek natuurlijk eigenlijk, jazz. Als je gewoon naar een café gaat, weet je, dan staan 5 mensen op een podium die beginnen te spelen. En iemand roept 1, 2, 3, 4, weet je wel. En iedereen gaat spelen en ergens halverwege begint iedereen te klappen tijdens dat stuk. Weet je, ik kan me ook heel goed voorstellen als niet jazz of beoefend luisteraar, dat het ook heel moeilijk is, weet je wel. Maar dat is wel interessant wat je zegt, want dan hebben we het over beoefende luisteraar. Kan je de muziek uitdoen, want ik zie hoe zit maar wacht op de drums. Oh ja, maar ik kan echt niet praten en dat kan ik dus niet. En nu zit ik half naar de muziek te luisteren. Oké, nou, ik doe hem wel even. Ik kan hem wel even... Dat doen we straks wel. Heel... Ja, nou ja, drums hebben we het dan nog wel over. Ja, kom er wel. Maar je zegt beoefende luisteraar worden. Als ik naar jouw podcast luister, ik heb een paar afleveringen geluisterd. Dan hoor ik ook weer tegenstrijdige berichten. Want moet je nou je wel beoefenen? Moet je wel oefenen in het luisteren naar jazz? Of is het gewoon iets wat je kan en moet je gewoon luisteren? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar het is, om te beginnen hoef je helemaal niks van jazz te weten. Weet je, wat Van Egmond zegt, als je een schilderij bekijkt, dan hoef ik ook niet te weten hoe dat geschilderd is. Weet je wel? Ik ben laatst naar het Van Gogh Museum geweest in die coronapandemie. Kon ik er helemaal met mijn neus voor die zonnebloemen staan. Er was helemaal niemand was, weet je wel. Maar dan bedenk ik helemaal niet van. Oh, hoe zou je dit nou gemaakt hebben? Dat denk ik dan helemaal niet. Ik denk alleen, wow, die kleuren die zijn echt niet te geloven. Veel mooier dan zo'n postkaartje, weet je wel. Ja. Maar hoe die het nou gemaakt heeft, dat interesseert me niet. Of welke fase van zijn leven, dat maakt me helemaal niet uit. Ik vind het gewoon echt overwhelming is zoiets, weet je, zo'n schilderij. Om het in het echt te zien. Maar wat bedoel je dan met een geoefend luisteraar? Nou ja, dat je, als je het nou leuk vindt, jazz, weet je wel. Als je wat in verdiept, dat helpt wel. Stel dat je nou dat gewoon dat schilderij gezien hebt en je denkt, oh, ik ga er wel eens wat meer over lezen. Of vind ik het echt een mooie schilderij. Ik ga gewoon eens wat lezen over Van Gogh. Of in dat museum hangen dan overal bordjes, weet je wel, in welke fase die van zijn leven zit, wat er allemaal gebeurt. Dat is heel interessant, dus zo leer je eigenlijk. En dat is ook, dat is als je bij jazzmuziek, dat hoeft helemaal niet. De eerste keer dat je jazz hoort, kan je denken, nou, ik vind niks. Of je denkt toch, nou, ik ga toch eens een keer wat lezen, weet je wel. Dat helpt wel, dat kan wel helpen, ja. Maar je komt natuurlijk nooit op het, zeg maar, niveau als speler, wat wij, zeg maar, doen, weet je. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat je, dan kan je weten, oh, wat zeg maar Thijs van Nieuwkerk, vond ik ook mooi, over die anekdotiek. Die vindt hij dan heel mooi. Omdat hij eigenlijk helemaal, weet je, muzikaal inhoudelijk weet hij helemaal niks van muziek en jazz. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar hij vindt juist die verhalen erachter zo mooi om te vertellen. En ook mooi, dat wekt heel erg zijn interesse via die kant, weet je wel. Mm-hmm. Dus het zijn allerlei redenen waarom mensen jazz mooi vinden. Maar wat ik met die podcast ook wil, is dat mensen, als ze nou besluiten om echt een ontzettende hekel aan jazz te hebben, dat ze dat echt goed geïnformeerd doen. Weet je, dan vind ik het niet erg. Ja. Maar anders is het echt erg. Ja, dat vind ik. Nou, je vindt dat persoonlijk aan? Nee, dat niet meer. Vroeger wel. Ja? Maar ik doe het zelf ook, hoor. Want hier toen. Ik moest laatst deed ik iets bij Tim Knol, weet je wel. En dan denk ik, shit, ik weet eigenlijk helemaal niks van die Amerikanen. Ik moet zelf, wat ik nou zelf zit te verkondigen, ik moet zelf ook eens een keer gaan luisteren. Weet je wel, dat moet ik ook een keer gaan doen. Of over veel meer dingen. Dus dat is natuurlijk weinig vervelender dan een ongeïnformeerde afwijzing. Ja, of eigenlijk Alles maar op aanname of op vooroordelen, weet je wel. En eigenlijk, ik vind het ook wel een mooie parallel in deze samenleving. Niemand luistert meer naar elkaar. Alles wordt maar op, weet je wel. Iedereen zit natuurlijk in zijn eigen, hoe noem je dat ook? Bubbels? Bubbels, in zijn fabel. Fabeltjesfuik. Ja, fabeltjesfuik. Ja. Weet je wel, en ik denk, dat heeft misschien ook wel een beetje te maken dat je gewoon, dat je accepteert. Dat zei Stephen Fry heel mooi. Dat je accepteert dat er andere, verschillende vormen van menselijk uiten zijn. En dat is in de maatschappij zo, maar ook in muziek. En dat vond ik wel een mooie parallel. Weet je? Dus als je gewoon een keer zegt, ik ga gewoon een keer in de jazz luisteren. Ik ga er gewoon eens een keer verdiepen erin. Ja. Misschien is het dan ook makkelijker om een keer naar je buurman te luisteren, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Het heeft uiteindelijk met openstaan voor andere dingen te maken. Ja, voor andere dingen. Ja. Dus daar heeft wel een beetje. En dat kwam eigenlijk toen we daar in Aartswoud kwamen wonen. Dat was een heel leuk idee van een jongen. Je hebt dan een jongerencentrum in Hoogwoud, Pardoes heet dat. Mm-hmm. En toen vroeg een jongen uit het dorp, die werkte daar. Die zei, wil je wat vertellen dan over jouw leven als jazzmuzikant? Toen zei ik, ja, dat doe ik wel, weet je wel. Toen dacht ik, nou, er komen natuurlijk weer 3 mensen, weet je wel. Toen dacht ik, nou, ik noem het wel een soort tongue-in-cheek. Dus dan had ik het Joost betrokken af waarom iedereen zo'n pleurishekel aan jazz heeft, had ik het genoemd, weet je wel. Ja. En toen kwamen er wel mensen op af en toe, bleek wel. Toen kwam ik ineens achter, hey, als je dus ook lult over die muziek, dan dat helpt ook heel erg, weet je wel. Zoals het nu, duiden noemen ze dat toch nu? Ja, duiden. Duiden. Dus maar als je dus gewoon lult over die muziek en wat uitlegt. En weet je, ze kon ook gewoon vragen stellen waar ik aan dacht uit het spelen. En weet ik wat allemaal van dat soort dingen. Ja. En dat werkt wel. Dus eigenlijk heeft dat verhuizen van jou vanuit Amsterdam, waar je omringd was met andere muzikanten en jazzmuzici, naar zo'n plek waar niemand het eigenlijk echt goed kent en mensen het ook niet als een echt beroep zien, heeft de ogen doen openen en eigenlijk best wel waardevolle inzichten opgeleverd. Ja, voor mij wel, ja. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ook weer omdat je dan, dat is niet lullig bedoeld, maar mijn vrienden in Amsterdam, die doen eigenlijk nog allemaal hetzelfde als toen wij weggingen. En ik heb wel het idee dat wij nu, dat is mijn perceptie hoor, weet je, maar ik heb wel het idee dat omdat wij weg zijn gegaan, dat wij gewoon veel meer kansen hebben of veel meer, weet je wel, ja, dingen, dat er inderdaad, die zijn er per toeval, of die kerk die staat voor ons huis, weet je wel, daar kunnen we nou dingen doen. En dat vinden heel veel mensen, blijken dat heel erg leuk te vinden. Nou, ik ben nu met die podcast bezig. Was ik denk niet zo snel gaan doen als ik in Amsterdam was gebleven. Dan had ik waarschijnlijk compositie, was ik dan gaan studeren en dan stukken schrijven en een plaat opnemen. Een beetje meer die kant op, weet je wel. Ja, dus jongens, hou eens op met allemaal in Amsterdam willen wonen. Gewoon. Nou, dat is sowieso een heel goed idee om weg te gaan uit die stad. Ja, ik ben op zoek. Waar woon jij? In Amsterdam? Nog wel. Oh, ja. Ik was laatst naar een huis in Friesland, wilde ik gaan kijken. Oh, ja. En dat was het afkocht. Ja, waar? Of mag je... Ja, in de buurt van Drachten. Oh ja, ja. De Veenhoop. Ik heb ook een vriend, die woont in Lollum. Lollum. En die werkt in Amsterdam. Nou, kijk. Want die rijdt gewoon elke dag om die. Oh, de wereld is zoveel groter. Nou, ja, dat is ook zo. Ik wil het nog even over dat drummen hebben. Ja. En waar je lang hebt gedrumd, 12,5 jaar, meen ik, is bij Rita Reis. Rita Reis, ja. Laten we even luisteren. Ja. Oh, Nee, te gek. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is Skat. Nee? Nee. Ja, ik ken haar niet heel goed, moet ik bekennen. Welke opname is dit van? Uit Frankrijk of niet? Is het Joël Lepin? Oh, dat weet je niet. Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven. Nee, niet uit. Oh, dat heb ik nog nooit gehoord, ja. Maar wat ik wel van Rita weet, is dat ze best wel een eigen gereid type was. Nogal, ja. En hoe ging dat tussen jullie? Heel goed. Ja? Ik vond het echt heel leuk. Ik kon heel goed met haar overweg. Was je dan daar een van de weinigen in? Of hoe moet ik weet dat ik niet. Zien? Ja, weet ik niet. Ja, volgens mij wel. Nou, die band die ze toen had, daar kon iedereen wel goed met haar overweg. Maar ze was inderdaad heel eigengereid, heel eigenzinnig. Maar eigenlijk wat ik wel te gek vond, want ik speelde natuurlijk 12.5 en ik haalde haar heel vaak op. Weet je wel? En, om voor je illegale. Ja, ik moest weer spelen, weet ik waar. In Bellingwolde kan ik me nog een keer herinneren. Heel lang was dat. En dan haalde ik haar gewoon op. En dan. Je leert ook jazz, weet je wel, eigenlijk net als in het Van Gogh Museum met die bordjes. Doordat je als iemand naast je zit die gewoon een waanzinnige carrière heeft gehad. En die gewoon de hele tijd zit te ouwehoeren in die auto. Dat vond ik gewoon zo te gek, weet je wel. Dan kon ze alles met wie ze gespeeld heeft, waar het was. En weet ik van welke drummer wel goed was, welke niet, weet je wel. Of, en dan was gewoon, jij ging gewoon daar zitten en luisteren. Ja, ik zei, begin maar, lul maar, weet je wel. Maar ik hou mijn mond wel. Ja, en ik vroeg af en toe wel eens een keer wat. En daar leer je dus heel veel van die mores, weet je wel, eigenlijk. Want dan hoorde je, oh ja, die drummer deed dat. Dan dacht ik, oh, dat moet ik dus, als ik met haar wil spelen, moet ik dat dus niet doen. Ja. Of die drummer deed juist altijd dat. Oh, dan moet ik dus dat dit doen. Bedoel je ook met dat constant aanstaan. Ja, maar dat aanstaan, zo leer je dus ook, weet je wel. Ja. En dat vond ik heel erg leuk bij haar. En zij was natuurlijk ook al. Constant aanstaan, even tussendoor, is wel tegenovergestelde van wat je net ook zegt dat je bent, lui zijn. Ja, maar dat heeft er denk ik dan mee te maken. Ik kan eigenlijk uitstekend op de bank liggen en aanstaan, weet je wel? Kan ik ook heel goed. Oh ja, of ook helemaal niks doen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Okay. Maar dat vond ik leuk aan Rita, want zij was natuurlijk echt wel een feministe avant la lettre. Want zij speelde natuurlijk al in 1941. Hoe oud was ze toen? Uit welk jaar? Nou weet ik niet meer uit welk jaar ze is. Nee, maar niet uit. Maar dat was ze heel jong nog, weet ik veel, 16 of zo was ze toen. Oh, het 24 is ze, ja, was ze. En zij vertelde toen dat ze na de oorlog, dan ging ze in 1947 met een vriendin in een cabrio, reed dan naar de Keulen om met een radioorkest, met een big band daar op te nemen, weet je. In 1947, 2 jaar na de oorlog, 2 vrouwen, zij had zo'n hoofddoekje om. En zij opereerde echt dus in zo'n mannenwereld, weet je wel. En zij was echt een van de eerste. Dus dat is een hele stomme term die mannen altijd bezigen. Ja, wat noem je dat? She's really one of the guys. Dat vind ik altijd heel erg als mannen dat zeggen. Maar dat was in haar geval in die tijd, zeiden ze dat over haar, dat zij gewoon heel goed met die mannen overweg kan. En echt haar vrouwtje stond tussen al die mannen, weet je wel. En dat vond ik altijd wel heel. Zij was heel erg voor zichzelf. En dat vinden mensen dan eigen gereid. En zoals Stella Bergsma zegt, een lastige vrouw, weet je wel. Nou, zij was echt een lastige vrouw. Zij had ook zo'n t-shirt moeten hebben van Stella Bergsma. Ja. Met lastige vrouw erop, weet je wel. Dus dat vinden mensen dan eigen gereid. Maar ik vond dat juist heel erg leuk, vond ik het. Ja, nee, nou, sowieso. Dat klinkt als een bijzondere vrouw. Ja, dat vond ik echt, ja. En ze is natuurlijk staat een beetje bekend toch als heel tuttig en. Hoe noem je dat, weet je wel? Het heeft dametje. Toch, ja, en het heeft natuurlijk een enorm spruitjesluchtgehalte. Maar dat komt een beetje, dat moet ik heel erg uitkijken wat ik zeg. Maar ze was daarvoor getrouwd met Wessel Ilken, waanzinnige drummer. Zeg maar een van de pioniers van het Nederlandse moderne jazzdrummer. Maar die is verongeluk bij een waterski-ongeluk. En daarna is ze getrouwd met Pim Jacobs. En die had een wat andere, hoe moet ik het zeggen, idee over muziek. Hoe dat moest, weet je wel. En hoe dat naar buiten getreden moest worden. En ik vond dat eerste met haar eerste man, daar vond ik haar veel, weet je wel. Daar was ze leuker. Krachtiger, ja. Beter. Daar werd het een beetje. Ja, dat is nog gewoon mijn smaak hoor. Maar daar werd het een beetje wat belegender van, vond ik. En zij was dan de leading lady van de band, lijkt me. Ja. Wat is jouw rol als drummer? Of de rol van een drummer in het geheel? Bij haar moest je gewoon alleen maar swingen. En dat zij er gewoon goed overheen kon zingen. Het ging helemaal niet om mij, het ging altijd om de groep. Ja. Het ging ook niet per se om haar, weet je wel. Dat heb je natuurlijk ook vaak. Dat is bijvoorbeeld, dat heb je bij veel bands, dat het echt om de frontvrouw of man gaat. Maar dat was niet zo bij. Nee, dat was bij haar, maar dat was echt gewoon met z'n allen deden we dat altijd wel. En ze merkte ook gewoon als iemand het niet goed had, weet je wel, dan ging ze dan even, dan werkte het gewoon ook helemaal niet. En een jazzband in het algemeen is de drummer natuurlijk degene die de maat aangeeft. Ja, samen met de bassist doe je dat dan, weet je. Maar eigenlijk iedereen doet dat. Zij geeft ook de soort een maat aan van hoe zij zingt. Dus als je haar gewoon uitzet en ze zingt in een eentje, dan kan je al horen wat het tempo is, weet je, hoe zij dat zingt. Of dat doet eigenlijk iedereen. Maar je moet het is altijd, jazz is echt, dat doe je echt met z'n allen. De som der het geheel is meer dan de som der delen. Is echt wel een goede daarin, weet je wel. Een zee is meer dan de som van haar golven, vind ik ook. Dat is ook mooi. Ja. Ja. Oh, die is ook mooi. Ja. Weet je, maar dat is heel belangrijk. Als je ook nog een radioprogramma mag openen in de toekomst, kun je misschien die gebruiken. De zee is wat? Een zee is meer dan de som van haar golven. Is ook niet van mij hoor, dat is van Roland Holst, geloof ik. Ja. Mooi, ik vond die ook van de Jesse Mailleu mooi. Je moet luisteren om gehoord te worden. Dat is ook wel heel erg toepasselijk bij jazz. Die vond ik ook heel mooi. Ja. Dus dat was heel leuk met Rita. Echt heel erg leuk was dat. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, we hebben eigenlijk geen tijd meer om je geluid van de liefde te laten horen. Wat dan? Moet ik daar iets over vertellen? Nee, laten we naar de podcast gaan. We gaan naar de podcast. Ik hoor het al. Want we hebben geluisterd naar een podcast over muziek natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Een podcast over popmuziek, namelijk Carousel, de podcast van Diggy Dex. Ja. Over zijn nieuwe album. Ja. Uniek concept wel. Vond ik echt heel leuk, vond ik dat. Ja, goed want bedacht. Ze gaan dus het verhaal achter elk liedje, elk nummer vertellen. Ja. Zullen we even luisteren hoe de aflevering die wij hebben geluisterd, namelijk de eerste echte aflevering, begint? Ja. De stroom. En we draaien vanzelf. Zin, ik weet nog, Martijn, Kleineburg, Tines. Ik hoorde een lied in de wind. Dat was echt voor mij het eerste ding wat wij toen zaten daar in de studio. En ik zei van, ik hoorde een lied in de wind. Ik weet nog, jij zei, wow, dat is vet. En zo voelde het voor mij ook van, soms hoor je iets. Je bent de persoon die het doorgeeft en uiteindelijk is het lied van iedereen. Heel even kort gezegd is dat het concept. Zeker. En toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan daarmee. Ik hoorde een lied in de wind. Toen, ja, ik vond het gelijk een vet jij, beeld. Volgens mij, ik hoorde lied in de noordoostenwind. Of hadden we dat ja, ik dacht gewoon, joh, noordoostenwind, weet je wel? Nederland, noordoostenwind. Ja, dat is de wind. Dames en heren, de Carousel podcast. We zijn hier aan tafel. Martijn Konijnburg, Tinnis. Vriend, songwriter, muzikant. Jeetje, Mina. Producer. Al dan wat niet meer, inderdaad. Wij kennen elkaar ook een jaar of 20, inderdaad. Jij en Skizzy kennen elkaar sinds de kleuterschool, toch? Wij kennen elkaar echt al, ik denk nu een jaar of 36 ongeveer. We dead old. Ja. Zeker. Wij wonen tegenover elkaar. Ja, in Nieuwkoop. In het dorpje Nieuwkoop, ja. Nieuwkoop, dat is allemaal begonnen, ja. Ja, het record van zijn huis naar mijn huis is 7 seconden. 7 seconden. Lachen. Ja. Daar woonde Ruud Jacobs, die bassist van Rita Reis. Die woonde ook in Nieuwkoop. God, dat weet je veel over namen en woonplaatsen. Net toen de muziek even aanstond en de microfoon uit, werd me ook nog even vermeld dat Peter Kuipers-Munnik uit Wijk Beduursteden komt. Ja, ik kom ook uit Wijk Beduursteden, waar jij woont. Vandaan komt. Kom ik ook vandaan, ja, inderdaad. Leuk, ja. Goed, de podcast. Ja, vond ik leuk. Vond ik echt een goed idee, vind ik dat. Ja, ik heb deze origineel. En die andere al thuis. Die vond ik ook mooi. Daar ging dan over. Daar praat je met die tekstschrijver die onder andere ook voor Guus Meeuwis heeft. De Roy, nou weet ik zijn naam even niet meer. Oh. Die heb ik ook. Die vond ik ook heel mooi. Omdat het dan gaat het echt over tekst, weet je wel. En dit is wel heel leuk. Dan gaan ze vertellen hoe ze elkaar kenden. Nou, allemaal dat soort dingen. En daar gaat het echt over een liedje wat hij voor zijn zoon heeft geschreven. Die autistisch is en die dan van school verandert en zo. Dat vond ik wel heel mooi. En ja, goed dat jij verder hebt geluisterd ook. Ja, dat vond ik echt te gek, weet je wel. Omdat het dan, daar werd het heel persoonlijk. Want dit gedeelte is dan heel erg lachen. Guido Brulle, hoe ze tot stand zijn gekomen. En dat vond ik wel, weet je wel. Ja, sowieso wel een beetje deze hele aflevering, toch? Want het is wel, deze jongens kennen elkaar allemaal heel goed. Heel goed en heel lang, ja. En ze zijn eigenlijk met elkaar een beetje herinneringen aan het ophalen, anekdotes aan het vertellen die zij eigenlijk allemaal al kennen. Ja. En dus ook er doorheen vliegen. Dat ik als luisteraar denk van, wacht even, ik wil nog wat vragen. Ja. Ze praten ook door elkaar in al hun enthousiasme. Lekker chaotisch. Maar die andere leven altijd, dan doet hij met z'n tweeën. En dan is het dus heel rustig. En dan vertelt hij heel goed. En ik vind het gewoon een heel leuk idee. En weet je wat ik net ook zei? Dat praten, er is ook die uitspraak. Wat is nou iemand, een pianist, Thelonious Monk. Hele bekende pianist, die zei vroeger altijd, talking about jazz is like dancing on architecture. Weet je, maar ik vind eigenlijk wel praten over muziek, weet je, of achtergrondinformatie, of de anekdotiek, of wat dan ook, of wat inside informatie, is juist te gek, weet je. Dat vind ik bij dit ook leuk. Want dat kan je binden aan iets wat er is. Het is een heel interessant gegeven, inderdaad, om te horen welk verhaal er nou achter. Ik ben eigenlijk een onwijze snop, weet je, dat ik denk, oh ja, nu pas wil ik wel gaan luisteren, maar ik had ook gewoon eerst kunnen luisteren. Maar omdat hij dan nu dit vertelt, denk ik, oh ja, nou luister ik het en dan weet ik al die achtergrondinformatie. Ja. Weet je, en dat vind ik dus ook goed. Dat heeft ook met informeren te maken, weet je wel? Ik dig Dex. Nou, dat, echt mijn eerste is dan weer, oh ja, wat nou weer, weet je wel? Dat is eigenlijk ook stom. Ja, dat is heel erg een vooroordeel. Dat ik dat, ja, het is heel erg eigenlijk, weet je wel? Ja. Dat ik dan ook eerst moet gaan luisteren. Ik moet dus, dat moet ik ook leren. Dat ik dus niet meer alles vanuit aanname doe, weet je wel? Ja. Maar dat vond ik dus, dat vond ik een heel goed idee. Dus, er is ook een heel bekend televisieprogramma was er vroeger. Dat weet ik niet hoe het nou heette. Maar dan gingen ze dus de studio in en dan namen ze al die hele bekende platen, weet je, Bohemian Rhapsody, Songs in the Key of Life. Mm-hmm. En die gingen ze dan, zetten ze alles uit en liet ze pers spoor liet ze dan horen wat je dan hoorde in die opnames, weet je wel? Een soort, ja, hoe moet je het nou zeggen? Ze ontleden helemaal die opname. Ja. Nou, dat lijkt me ook leuk als ze dat een keer bij jazz doen. Moet je kijken wat er hier nu gebeurt. Of, ja. Dan kan je gewoon, zet je een spoor uit en dan kan je zeggen, kijk, hier reageert Pietje op die en hier doet dat en hier versnelt het of weet ik wat. En dat vond ik ook heel interessant. En daar deed mij deze podcast aan denken. Ja. Maar dat vind ik sowieso te gek aan al die podcasten, omdat daar gewoon je wordt gewoon zo goed geïnformeerd. Ja. Het is echt, de kunst is volgens mij om te kiezen wat je, hoe je, waarover je geïnformeerd wil worden. Want het is zo Jezus het veel. Het leent zich voor elk denkbare. Ja. Ik laatst ook een hele uitgebreide podcast over de euthanasiewet. Dat je denkt van inderdaad, op de radio is er ook geen tijd om daar uur lang over te praten. Ja. Ik zou er waarschijnlijk ook niet zo snel naar luisteren. Maar als je het wil, dan kan het nu. Ja, dat vind ik gewoon ongelooflijk, vind ik dat. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik ben nou eentje de Dropout. Over Elizabeth Holmes, die van de Theranos. Dat is waanzinnig. Zij is van Silicon Valley, die de boel heeft opgelicht met een apparaat wat zogenaamd in één druppel bloed... Twee druppels bloed. Allemaal ziektes kon opsporen. Het is waanzinnig gemaakt ook, joh. Okay. En ik draai het nou in de auto, dat vind ik gewoon ook zo te gek. Mm-hmm. Maar dat vond ik bij hun ook, dat vind ik echt leuk. Ja. En het idee is dus dat je eerst naar een plaat van hun luistert, van het album. Ja. Deze is de ballade van de Noordoosterwind. Ja, ja. Maar het is toch al Zuidwestenwind in Nederland? Of is dat juist tegenovergesteld dan? Ik heb het weekend op Terschelling doorgebracht. Was het Noordoost? Nee, het was echt keihard uit het Zuidwesten, de hele tijd. Ik werd er helemaal gek van. Ja, maar, wel een heel slecht weekend. Maar weet je, er bestaat geen slecht weer. Op de Schelling. Er staat alleen slechte kleding, bestaat er. Ja, en ik had ook slechte kleding, maar ik vind dat alsnog wel heerlijk. Ik loop gewoon in mijn korte broek, hoor. Oh, ja. Nog een klein stukje naar de podcast luisteren? Ja. Op zo'n moment dat je liedjes maakt, gooi je gewoon heel veel tegen de muur in een demo. En sommige dingen die blijven plakken, maar hier zat er iets in wat inderdaad bleef plakken. Misschien nog niet dat. Mm. En toen kwamen we denk ik een paar maanden later, zaten wij in een huisje om het album nog een stuk verder te brengen en wat nieuwe dingen te maken. Ja. En toen was hij grotendeels zoals hij nu is, maar toen kwamen we aan bij de brug. Ja, want ik weet nog dat. Dus dat daar eerst inderdaad een soort dreebeat met een soort piano-ding. En we hadden allemaal zoiets van: het is wel vet, maar het is niet vet genoeg of zo. Toen kwam eigenlijk, dat was eigenlijk al eerder, want die originele piano waarmee die begon in de demo, we hebben hem net gehoord. René die had die demo gehoord, die vond hem helemaal te gek. Die had zoiets van, laten we kijken of er nog meer uit te halen valt. Dus de pianomelodie die je hoort in het couplet, komt dan weer vanuit René, die dan mooi aansluit. Uiteindelijk waren we tot het punt, tot die brug, en dan roep ik René even naar voren. René, is er een René in de zaal, dames en heren? A.k.a. Vali, kom erbij. En toen zaten we daar inderdaad, en jij was daar. 'S Ochtends in dat huisje was jij ermee bezig. Ik zat echt keihard te gaan op die frieken en te knippen en te doen. En ik werd wakker. Jij lag nog te pitten. En toen, ik denk, nou, dat is ook een beetje kenmerkend denk ik voor deze plaat. Bladen van de Noordoostenwind herbergt voor mij alles wat Carousel is. Ja, het is best een soort anthem. Ik heb heel lang gedacht, we moeten hem als afsluiter neerzetten. Dus laatste nummer van de plaat. Maar toen dacht ik, nee, het is gewoon, het bevat alles eigenlijk. En om ook inderdaad, ik had het al eerder met iemand over die zei, we zijn echt ingezakt in die plaat. En deze brug is voor mij bijna het exemplarisch daarvoor. Dat we de hele dag aan een stuk van, hoe lang is het? 20 seconden. Dat hebben we wel gezeten. Een paar uurtjes aan gezeten. Ja, te gek. Het is wel super insight. Ja. Dus ik denk ook voor enthousiasme krijgen ze wat mij betreft echt een 10. Ja. Ik wil wel even iets meer meegenomen worden nog als luisteraar. Ja, maar ik denk wel dat verhaaltje over die brug. Dan moeten ze eigenlijk uitleggen wat dat is. Dat was leuk geweest. Want dan weet je eigenlijk pas hoe belangrijk die 20 seconden dan eigenlijk zijn. Weet je wel? Dat was leuk geweest. Want de podcast duurt ook maar een kwartier. Ja. Heel kort inderdaad. Ja, veel mag te best kort. Wat langer. Ja, veel langer. Neem die tijd. Ja. Het is een podcast, het mag. Ja, mag Diggy Dex. Ja. Ja, leuk. Dit vond ik echt heel leuk. Goed bedacht. Heel erg leuk, ja. Ja. Ja. Ga jij door met podcast maken zelf? Zolang ik mensen kan vinden die van jazz houden. Als mensen tips hebben. Ja, of, nou ja, vooral over een vrouw, weet je wel. Ja, een bekende vrouw. Nou, liever wat bekend. Want ik weet, zelfs dan ken ik niet zoveel vrouwen die van jazz houden. Die niet spelen, dat is het eigenlijk het ding. Die geen zangeres zijn of een instrument spelen. Ja. Dat is echt best lastig. Waarom mogen ze eigenlijk niet spelen? Ja, dat vind ik wel leuk. Want anders, weet je, dan wordt het te veel dit. Dat wil ik eigenlijk niet. Wat, dit? Nee, wat jij doet. Nee, dan wordt het veel wat jij doet. Nee, dan wordt het veel een inside ding. Dat wil ik juist niet. Oh, zo. Ik zou echt gewoon willen, de parallellen naar het bedrijfsleven of naar de samenleving of naar wat iemand doet, weet je, of naar sport of zo. Dat vind ik wel. Dat vind ik wil ik met Jesse Majeu ook gaan doen. Ja. Ook als vehikel om iemand te leren kennen. Ik wil graag Pinoké hier één keer langs via het jazzmodel een wedstrijd laten spelen. Even uitleg naar de luisteraar. Jesse Majeu is de coach van Heren 1, was onlangs de gast. Ja, die aflevering Pinoké. Kun je terugluisteren. Kijk even naar Miss Podcast in je podcast-app. Ding. Ga door. Graag gedaan. Jazz werkt volgens een zogenaamd horizontaal model. Weet je, even in de klassieke muziek via een verticaal model, daar heb je altijd de dirigent, weet je wel, die staat dan bovenaan, die bepaalt het repertoire, wat er gespeeld gaat worden. Doet hij in overleg met de aanvoerders, even heel kort door de bocht, weet je, en dan worden de muzikanten aangestuurd. Maar ja, en dus de dirigent krijgt altijd het meeste applaus, die staat echt op de bok te zwaaien, en dat is heel duidelijk wie er nou hier de leiding heeft. De maestro. En bij jazz is het meer horizontaal, dus je ziet inderdaad 5 gasten op het podium en het gaat eigenlijk helemaal autonoom, draait zo'n groep. En ik doe het ook wel eens voor bedrijven. Jazz als model. Weet je, een soort masterclass. Yeah. Voor jazz als model voor leiderschap en samenwerken. En dan noem ik dat ook dat horizontale model. En er zijn bijvoorbeeld in de klassieke muziek heb je een groep Piranello. Die noemen zichzelf de rebellenclub in de klassieke muziek. En die doen dus niet zeg maar dat verticale model, maar het horizontale model. Mm-hmm. En die staan gewoon op het podium in normale kleding. Weet je wel, die doen alles uit het hoofd. En dat zijn jonge mensen, weet je. En ze spelen het liefst niet in zo'n museale omgeving als een concertgebouw of weet je, allemaal dat soort dingen. En dat werkt heel goed. En toen dacht ik, wil ik met Jesse Majeu nou een keer vragen of je nou Pinoké 1, Heren 1, gewoon als wij nou in de kantine gaan zitten, Jesse en ik, en we gaan gewoon plaatjes draaien, of Pinoké Heren 1 dan helemaal de soep inloopt, of dat het dan juist heel goed gaat. Veel beter dan dat Jesse erbij is. Weet je, net als met Van Gaal of zoiets. Het Nederlands elftal. Ja. Of dat zou kunnen. Ja. Terwijl met Michel van Egmond had ik het over. Die zei ja hoor, want vroeger toen met Michels, weet je wel. Zodra Piet Keizer en Cruijff gewoon het veld in liepen, zei ze, nou laat hem maar lullen, wij doen het gewoon zo, weet je wel. Ja. Dus dat ben ik wel benieuwd naar. Dus dat is meer een beetje het jazzmodel. Ik snap het. Het horizontale model. En horizontaal, heb jij dan ook een hekel aan autoriteit? Even één persoonlijke vraag op de valreep. Ja, daar heb ik wel moeite mee. Ja. Ja. En vooral als het dan mannen in gele hesjes bij de IKEA op derde kerstdag. Dan heb ik heel veel moeite met autoriteit, ja. Goed. Dankjewel, Joost. Ja, leuk. Jij dankjewel. Dat je mijn gast wilde zijn. Leuk. Ik heb er heel veel jazz gehoord. Als mensen nu nog niet enthousiast zijn, dan weet ik het ook niet. Wij hebben ons best gedaan. We gaan er traditioneel altijd uit met het belangrijkste nummer van iemand zijn leven. Ja. En dat doen we dan vaak ook karaoke. Niet altijd, maar wel vaak. Maar dat kan in dit geval natuurlijk niet. Ja, niet natuurlijk. Ik kan de intro meezingen. Moet ik het meezingen? Waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar John Coltrane. Van een prachtige plaat Ballads. En het stuk dat heet All or Nothing at All. Dat is natuurlijk een super cliché. Maar dat is eigenlijk ook een beetje zoals ik toch wel volgens mij leef. Ik kan niet één biertje drinken. Dan drink ik liever helemaal niks. Waarom past het zo goed? Ja, dat is misschien wel met dat aanstaan. Dat je gewoon alles toch maar wil doen, weet je, eruit wil halen. Hmm. Beetje cliché, maar volgens mij is dat wel van toepassing. Misschien ook wel niet, weet ik niet. Maar dat idee, en ik vind het een waanzinnig stuk, want het is in de tijd gemaakt dat er nog geen cd's waren. Dus die stukken mochten niet zo lang duren. Dus 3 minuten, weet ik veel, 27 of zo. Ja, dat is kort duren. Voor jazz. Ja, het is echt kort. Ja. En wat ze dan doen, dan spelen ze het hele schema, A-A-B-A, en dan gaan ze terug naar de bridge. En dat die twee bridge-delen, die bruggen waar zij het net ook over hadden, die zijn gewoon zo ongelooflijk. Dat heeft gewoon zoveel energie en zeggingskracht en heel veel noodzaak hoor je in dit stuk. Oké, nou lieve luisteraar, ik hoop dat je aanstaat en oplet. Ja. We gaan luisteren. Dankjewel Joost. Leuk, jij bedankt. John Coltrane. All or nothing at all. En dit was Miss Podcast. Na nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Fijne nacht. Thank you. Radio 1. Het is